بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ اصل مقصود تو ہیبت اور خشیت ہی کا انقاء کرنا ہے، اور مزہ اس واسطے دیتے ہیں کہ ہیبت اور خشیت کا تحمل ہو سکے. اسی کو فرماتے ہیں گر تو ہستی طالب حق کے، طالب حق مرد را درد خواہ ہو، درد خواہ ہو، درد خواہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا. اس منفوذ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے خشیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ خشیت کا پیدا کرنا اصل مقصود ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ آسانی بھی کر دی جاتی ہے تاکہ اس خشیت کو برداشت کر سکے. کچھ نہ کچھ نرمی کر دی جاتی ہے تاکہ خشیت اور خوف الہی کو برداشت کر سکے. صرف خشیت ہی خشیت ہو، ہیبت ہی ہیبت ہو، اور نرمی بالکل نہ ہو تو انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے خشیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ محبت عطا فرما دیتے ہیں تاکہ خشیت کا برداشت کرنا آسان ہو جائے. خشیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. خشیت کے ہوتے ہوئے آدمی گناہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو آدمی گناہ نہیں کر سکتا. گناہ کرنے لگتا ہے تو ڈر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، عذاب دے دیں گے، دوزخ میں ڈال دیں گے. اس لیے گناہ سے بچ جاتا ہے. تو اصل مقصود تو خشیت کا پیدا کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ نرمی اور محبت بھی عطا کر دی جاتی ہے تاکہ خشیت کا برداشت کرنا آسان ہو جائے. حق تعالیٰ کی طرف سے نہایت نرمی کا سلوک ہوتا ہے، نہایت نرمی کا سلوک ہوتا ہے. وہ انتہائی نرمی کے ساتھ اپنے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ چلے، ایمان ہی اختیار نہ کرے، یا ایمان ہو لیکن اعمال اختیار نہ کرے، تو یہ اس کی غلطی ہے. اس طرف سے تو رحمت ہی رحمت ہے، ہماری طرف سے کمزوری ہوتی ہے، وہ رحمت قبول کرنے میں کمزوری ہوتی ہے. اس لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، حق تعالیٰ کے قرب کو پورا پورا حاصل نہیں کرتے. اگر ہم ذرا بھی ہمت کریں، تھوڑی سی بھی کوشش کریں، تو حق تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہی آسانی پیدا ہو جاتی. جیسے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں تو تھوڑی دور کھڑا کر کے اس کو پکارتے ہیں کہ آ جاؤ. جب وہ ایک دو قدم اٹھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو بھاگ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے، پکڑ لیتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالی ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہیں. تھوڑا سا قدم اٹھاؤ, تھوڑے سے قدم اٹھاؤ, تھوڑا سا آگے چلو تو وہ بھاگ کر پکڑ لیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. وہ بھاگ کر پکڑ لیتے ہیں. من تقرب الیہ شبرن تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی ماشیا تقربت الیہ حاربا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ایک بالش چلتا ہے تو حق تعالیٰ ایک ذرا چلتے ہیں اس کی طرف. ذرا ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ کا, یہاں سے لے کر یہاں تک ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے. عربی ذرا ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے, انگریزی گز تین فٹ کا ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو فرمایا کہ من تقرب الیہ شبرا تقرب تو الیہ ذرا. جو ایک بالش چل کر آتا ہے ہم اس کی طرف ایک ذرا چل کر جاتے ہیں, ڈیڑھ فٹ چل کر جاتے ہیں. ومن تقرب الیہ ذرا, جو میری طرف ایک ذرا چل کر آتا ہے. تقرب تو الیہ باعا, باع کہتے ہیں دونوں ہاتھوں. جو ایک ذرا چل کر آتا ہے ہم اس کی طرف ایک باع, دونوں ہاتھوں کا مجموعہ اتنا چل کر جاتے ہیں. ومن اتانی ماشین اتیز ہو ہر ولتن, جو چل کر آتا ہے ہم اس کو بھاگ کر پکڑ لیتے ہیں. تو راستہ جو قطع ہوتا ہے, راستہ قطع ہوتا ہے ان کے پکڑنے سے, لیکن وہ تھوڑا سا بہانہ دیکھتے ہیں, تھوڑا سا بہانہ دیکھتے ہیں. رحمت حق بہا نہ میں جو ہے, رحمت حق بہانہ میں جو ہے. اللہ تعالی کی رحمت صرف بہانہ چاہتی ہے, زیادہ نہیں چاہتی. بہا نہ میں جو ہے, زیادہ نہیں چاہتی. ہم وہ بہانہ بھی پیدا نہ کریں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. بہانہ بہا نہ میں جو زیادہ نہیں چاہتا, بہانہ میں جو بہانہ چاہتے ہیں. بہا نمے میں اور بہانے میں لفظ تو ایک جیسے ہیں لیکن معنی میں بڑا فرق ہے. ملانے سے الگ کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں. میں نے بچپن میں سنا تھا اپنی بہنوں سے اور ماؤں سے, اللہ ہی اللہ کریا کرو, خالی دم نہ پڑھیا کرو. تو میں تقریباً 22-23 سال تک یہی سمجھتا رہا کہ دمنا کوئی چیز ہے گڑوی جیسی, جیسے گڑوی ہوتی ہے ایسی دمنا, خالی دمنا پڑھیا کرو, دمنے کو بھر دیا کرو. 22-23 سال کے بعد ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا, یہ کیا تم سمجھتے ہو دمنا؟ دمنا کوئی چیز نہیں, دم الگ ہے اور نہ الگ ہے. خالی دم نہ پڑھیا کرو. اللہ ہی اللہ کریا کرو, خالی دم نہ پڑھیا کرو, خالی سانس نہ لیا کرو. تو پنجابی کے لفظ بھی مجھے 22 سال میں سمجھ میں آئے, پہلے نہیں سمجھ میں آئے. میں سمجھتا رہا کہ دمنا کوئی گڑوی جیسی چیز ہے, وہ خالی ہوتی ہے اس کو بھر لیا کرو. حالانکہ یہ معنی نہیں تھا, دم الگ تھا نہ الگ. خالی دم نہ پڑھیا کرو, خالی سانس نہ لیا کرو. ہر وقت اللہ ہی اللہ کیا کرو, خالی سانس نہ لیا کرو. یہ معنی. تو ملانے میں الگ کرنے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے, رحمت حق بہا نمے جو ید، رحمت حق بہا نمے جو ید. اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف بہانا چاہتی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تھوڑا سا بڑھو آگے تو وہ پکڑ لیتے ہیں. راستہ تو ان کے پکڑنے سے طے ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا بہانا تو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا بہانا تو دیکھتے ہیں کہ ذرا سا قدم اٹھاتا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہانا بنانے کی توفیق عطا فرمائے.